Gratyfikanci grubej berty i katowickie węglokopy i borysławskie naftowierty i lozer męże by trzech chłopy. Warszawskie bubki, szgolaki, szekłem wytworny pint na kuper. Mbajły, Franc, zabijak, cały ciemnie, wszyscy w dupę. Zrelicy, doktorkowie, widnia żydowskie, mekki, Franca, Sobotni, Stryju i Krakowie, że życie kulturalną Francę, którzy kwiecie znaje, wdaje są intelektualną zupę. Mądrale, oczytane paje, cały ciemnie, wszyscy w dupę. I te maryjskie rzeczoznawcy, wypierdy germańskiego ducha, gdy swoją krew i waszą sprawdzę, wierzcie mi, jedna będzie jucha. Harne pentaki, szturmowcy, suche z makabi, czy z obupy. Rekordziści i sportowcy, cały ciemnie, wszyscy dupę. Socjały nudne i ponure, pedeki, neokatoliki, podskakiwacze pod kulturę, czyściele radia i fizyki, uczone małpy, ścisłowiedy, co oglądać świat przez lupę. I wszystko wiecie, co jak kiedy. I temu belfer szkoły żeńskiej, co dużo chciałby, a nie może. I ten profesor cywileński, pan wie już za co, profesorze. I ty za młodu, niedorznięta, megiero, co masz taki tupet, że czujesz na mnie swe szczenięta, cały ciemnie, wszyscy w dupę. I tem syjątki palestyńskie, haluce, co leje cierpliwie, starozakonne łzy kretyńskie, że szumią miodły w Tel Awiwie. Wszechsłowiańscy marzyciele, zebrani w malowniczą trupę, z belewistycznym pem na czele, cały ciemnie, wszyscy w dupę. I ty fortuny skurwy, synu gówniarzu, perfumowany co splendor oraz splinną denu nosisz na gębie zakazane. I ty co mieszkasz dziś w pałasa, trać chodziłeś pod chałupę, ty wypasiony na ikasu, cały ciemny, wszyscy w dupę. Blędziarze i bajdurzy ciągnący z nieba grubą rentę. O, łapi duchy z jasnej góry, z góry Kalwarii, parchi świętej. Ty w szerżuniu sokutasa zawiązanego masz na supę, żeby ci czasem nie pochasał, cały ciemny, wszyscy w dupę. I wy, o których zapomniałem lub pominąłem was przez litość, albo dlatego, że się bałem, albo że taka was obfitość. I ty, cenzorze, co zawierasz, ten zapewne skażesz mnie na ciupę, żem się stał świntuków herszem. Cały ziemię, wszyscy w dupę.